ovom svijetu prisutna su čuda, jer svakakvi žena možeš sresti svuda. U današnjem svijetu prisutna su čuda, jer svakakvi žena možeš sresti svuda. Jedna traži ljubav, drugu novac vuče, ali jedna neće da bude kod kuće. Jedna traži ljubav, drugu novac vuče, ali jedna neće da bude kod kuće. Današnja je žena stvorena od mode, može lako nekom drugome da ode. Jedna traži novak, druga hoće drogu, reću je kokain, oborio slogu. Jedna traži novak,